Teraz MediaMarkt. Całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Czas na plan B w sprawie szefa NIK-u. Marszałek Sejmu czekała do północy na dymisję Mariana Banasia. 16 kolejnych osób, ofiar terroru komunistycznego, odzyska tożsamość. Badacze przywrócili im imiona i nazwiska. Sprzedawali tańszy gaz grzewczy zamiast napędowego. Łódzki gang naraził państwo na milionowe straty. O północy minął czas, do którego marszałek Sejmu czekała na wpłynięcie dymisji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wczoraj zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia zostało przekazane do prokuratury w Białymstoku. Wobec szefa NIK pojawiły się zarzuty wykorzystywania pozycji zawodowej, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Sprawa została odesłana do zbadania do organów do tego powołanych. Tutaj raport, którego ja nie znam, więc trudno mi się wypowiadać, co tam w nim jest, ale jeżeli zostało to skierowane do prokuratury, to jakieś muszą być przynajmniej tezy potwierdzające zarzuty. Z jednej strony ktoś, kto jest zasłużony, też nie może być tak, że jeśli jest zasłużony, to ma immunitet na wszystko. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że jeśli Marian Banaś nie poda się do dymisji, wprowadzi plan B. Mają to być rozwiązania prawne, które w sytuacjach nadzwyczajnych pozwoliłyby na odwołanie czy zawieszenie urzędującego prezesa NIK-u. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyliusz zapowiedział w salonie politycznym Trójki, że jego ugrupowanie nie poprze żadnych zmian w prawie. To jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli Marian Banaś urwał się spod kontroli prezesowi Kaczyńskiemu, to prezes Kaczyński niech ponosi za to konsekwencje i niech prezes Kaczyński rozwiązuje tę sprawę. Przypuszczam, że ją rozwiąże i ten plan B będzie bardziej na twardo. W wyniku kilkumiesięcznej kontroli oświadczeń majątkowych Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariana Banasia. CBA wskazuje na podejrzenie złożenia przez szefa NIK nieprawdziwych oświadczeń, zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz nieudokumentowanych źródeł dochodu. Ofiary terroru komunistycznego po latach odzyskają swą tożsamość. Za 2 godziny w Pałacu Prezydenckim uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom osób, które zginęły z rąk funkcjonariuszy bezpieki. Po kilkudziesięciu latach badacze przywrócili bohaterom imiona i nazwiska. Karol Darmoros. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim będzie już drugą w tym roku okazją do wręczenia not identyfikacyjnych. W czerwcu swą tożsamość odzyskały 24 ofiary totalitaryzmów. Teraz będzie to 16 osób zamordowanych przez komunistyczną bezpiekę. Szczątki odnaleźliśmy prowadząc pracę w 2016 i w 2018 roku w kilku miejscach w Polsce. Mówi Anna Szeląg, wicedyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, który w kraju i za granicą poszukuje szczątki. Bohaterów. To także szczególny dzień dla rodzin. Ponieważ będą mogły po wielu latach w końcu chociażby zaplanować pogrzeb swojego krewnego. Wysiłek ekspertów od poszukiwań i naukowców z polskich uczelni medycznych pozwolił w ostatnich latach na zidentyfikowanie blisko 150 osób, ofiar totalitaryzmów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zamiast LPG na stację paliw trafiał tańszy gaz grzewczy. To efekt działalności łódzkiego gangu, który naraził Skarb Państwa na ponad 3-milionowe straty. Zatrzymano 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mariusz Pieśniewski. Grupa przestępcza wprowadziła do obrotu tańszy gaz grzewczy jako gaz LPG do zasilania silników samochodowych. Handel gazem odbywał się bez faktur lub przy zaniżonych rachunkach. Grupa nie odprowadzała też odpowiednich podatków, w tym VAT i opłaty paliwowej. Sprawdzono ponad 140 miejsc, zabezpieczono komputery, nośniki danych i dokumentację. Zatrzymanym osobom postawiono zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także przestępstw skarbowych. Do tymczasowego aresztu trafiło 7 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wystawa Podróże moich marzeń zostanie otwarta dziś w Sejmie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Twórcami są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej. Jedną z wyróżnionych prac jest rzeźba Moja Łódź, Mój Dom. Jej autorem jest Dominik Szafran z Domu Samopomocy Społecznej w Lisbarku Warmińskim. To jest ta moja praca. Jest zrobiona z deski takiej, kora. Na tej łódce znajduje się tak. Domek, maszt, żagier, wiosła, no jakoś pościel można powiedzieć, ubrania. No jak mam czas, to robię. Otwarcie wystawy w południe. A teraz w Trójce czas na sport. studiu Mateusz Fusiarz. Rozpoczyna się siatkarska Liga Mistrzów. W rozgrywkach wystąpią trzy polskie ekipy. Jastrzębski Węgiel, Werwa Warszawa i Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która gra już dziś. Przeciwnikiem mistrza Polski będzie Wojwodina Nowy Sad z Serbii. Zdaniem byłego trenera reprezentacji Polski Ireneusza Mazura, polskie kluby mogą zajść daleko. Liczymy na to, że tradycyjnie w tej Lidze Mistrzów przeskoczymy jakąś barierę. Dysponujemy zespołami o takim potencjale dość solidnym. Osobiście bardzo liczę na Kędzierzyn-Koźle, bo to jest drużyna, która już jest ograna w tych rozgrywkach, jest zespołem kompletnym. Myślę, że od razu ze startu Kędzierzyn gdzieś tam powinien się ulokować, nie najgorzej, ale mam trzy mocne zespoły, naprawdę. Wierzymy. Początek meczu Zaksy z Wojwodiną o 18:00. Kwadrans wcześniej rozpocznie się pierwszy z dwóch dzisiejszych meczów 1/8 Pucharu Polski. Legia 2 Warszawa spróbuje zatrzymać Piasta Gliwice. Czy mistrzowie Polski powinni się bać? Raczej nie, ale na pewno piłkarze Waldemara Fornalika rywala zlekceważyć nie mogą. Tym bardziej, że te rozgrywki lubią niespodzianki. Należy docenić ten fakt, że drużyna rezerw Legii gra w 1/8, to jest drużyna z trzeciej ligi, czyli z czwartego poziomu rozgrywek i rzeczywiście pokazuje, że umie walczyć, sprawia niespodzianki i cieszymy się, bo to też buduje pewne emocje w tym pucharze Polski, że te drużyny teoretycznie słabsze mogą grać te teoretycznie mocniejsze. Mówił sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. W drugim dzisiejszym meczu zagra druga Legia, czyli ta pierwsza, ekstraklasowa, a zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Raz jeszcze o poranku przypominamy. Lionel Messi zdobywcą Złotej Piłki 2019. Argentyńczyk wyprzedził Virgila van Dijk'a i Cristiano Ronaldo i zgarnął to najbardziej prestiżowe piłkarskie trofeum po raz szósty. Na gali w Paryżu pojawił się też Robert Lewandowski, który ostatecznie uplasował się w pierwszej dziesiątce, dokładnie na 8. miejscu. Zawód jest? Jest, mówi asystent naszego selekcjonera Radosław Gilewicz. Z jednej strony Robert powiedział, okej, że nie spodziewał się czegoś większego, ale wydaje mi się, że tak nie do końca jest. Robert ma fantastyczny cały ten rok, no ale te plebiscyty mają to do siebie, że często również sympatia danego kraju do danego piłkarza powoduje to, że nawet niekiedy się nie patrzy na te osiągnięcia danego piłkarza, w jakiej formie też jest, tylko bardziej sympatia. Może za rok się uda być w pierwszej trójce przynajmniej. A skoro już o sympatii mowa, w Polsce cieszy się Lewandowski całkiem sporą sympatią. Chyba jednak nie na tyle dużą, żeby w najbliższym czasie jego wizerunek miał trafić na którąś z naszych monet. A przynajmniej nie słychać takich deklaracji ze strony naszej mennicy. Tymczasem w Szwajcarii srebrną monetę o nominale 20 franków będzie zdobił pewien sportowiec. I będzie to oczywiście podobizna najsłynniejszego i najbardziej utytułowanego szwajcarskiego sportowca Rogera Federera. Planowane jest wybicie 55 tysięcy srebrnych monet. Federerem będzie można zapłacić już w styczniu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chmury na zmianę ze słońcem, miejscami głównie na północy i wschodzie, przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Możliwe też lokalne opady marznące, powodujące gołoleć. Termometry pokażą w ciągu dnia minus 2 stopnie w Zakopanem, plus 2 w Warszawie i Poznaniu, plus 4 w Szczecinie. Wysoko w Tatrach będzie wiać silny wiatr do 65 km na godzinę, który będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. Pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Super produkty w super cenach. Na przykład suszarka Bosch, klasa A+, sterowanie elektroniczne za 1799. 4K Ultra HD, 50 cali. Samsung za 1590. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Saeco, ceramiczny młynek za 2190. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites.

to Standard, Burning Love Elvisa, ze znakomitej płyty, która ukazała się kilka lat temu. Elvis wspólnie z Royal Philharmonic Orchestra. No i tak dziś na początek. Teraz artysta mniej znany, pochodzi z Tasmanii, nazywa się Rob Taniani. To nie jest płyty, ale utwór jest koncertowy, a koncert odbył się tuż za rogiem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I taka płyta w ramach cyklu Koncerty w Trójce się ukazała i gdyby ktoś z Państwa chciał ją znaleźć, to pewnie jeszcze gdzieś można, a warto, dlatego że jest tam kilka soczystych, gitarowych, fajnych utworów. Dziękuję Państwu za listy, które płyną już do radia i do programu i namawiają mnie Państwo po raz kolejny, by opowiedzieć o wrażeniach z koncertów. Z koncertów, podkreślam, bo były dwa, Beth Hart w Amsterdamie. Pomyślałem, że szczegółowo opowiem o nich jutro, po 22 w trzech wymiarach gitary, dlatego że audycja do południa nie jest audycją muzyczną i być może nie wszystkich to interesuje. Dziś powiem tylko, że to były dwa cudowne dni w Amsterdamie, znaczy dni było więcej, ale dwa cudowne koncerty w AFAS Arena w Amsterdamie. Kiedy wyjeżdżałem, spodziewałem się, że to będzie mały klub. Okazało się, że jest to sala koncertowa, która pierwszego dnia, kiedy Beth zaproponowała swój koncert solo, tylko fortepian i ona, pomieściła ponad 3000 ludzi, a następnego dnia, kiedy afisze głosiły Beth Hart with the band, na sali, według informacji, które przekazał mi manager Beth Hart, było ponad 5000 ludzi, w tym oczywiście słuchacze programu trzeciego, co mnie bardzo, ale to bardzo ucieszyło. Koncerty cudowne i warto było się tłuc parę kilometrów, by posłuchać Beth z zespołem, bowiem takiego wykonania Beth Woman Blues, no nie wiem, może jeszcze będzie, bo będziemy jeszcze pewnie my wszyscy na kilku koncertach Beth, ale w Amsterdamie było cudownie, dlatego że nie tylko Beth, ale cały zespół, szczególnie człowiek, który gra na bębnach, w doskonałej formie. Beth Woman Blues, Beth Hart w programie do południa. Yeah.

PKO Bank Polski. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, myślę, że to koniec już stabilnych cen paliw. Na mojej trasie dziś cena benzyny 95 to prawie 5 zł, albo wręcz 5 zł. Co pan na to? No to jeszcze, wie pan, nie ma dramatu, no bo żeśmy... Także może nie straszmy tak słuchaczy. Rzeczywiście nieco wzrosły ceny paliw. Te 5 zł zdaje się już się przestało być taką barierą nie do pokonania, w związku z czym tu zwłaszcza ci, którzy korzystają z gazu do napędu, to oni mają większe zmartwienia, bo tutaj podwyżki były większe. Natomiast ciągle jest ta sytuacja na świecie taka, która powoduje, że ten rynek paliwowy jest taki w takiej niepewności i zobaczymy, jak będzie dalej. Przy tej okazji powiedzmy, że coraz popularniejszy staje się wynajem aut. Jesteśmy wręcz namawiani do tego. No to znaczy pytanie tylko o jakim pan wynajmie mówi, bo jesteśmy namawiani do różnych rzeczy. Wynajem długoterminowy być może pana tak... Między innymi. No właśnie, no to jest takie rozwiązanie, które jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, zwłaszcza wygodne, bo to jakby trochę możemy sobie pewne koszty jakby inaczej nimi gospodarować. Poza tym przy wynajmie jest część problemów, które są na właścicielu, to już spada na tą firmę wynajmującą, w związku z czym mamy wygodniejszą jakby usługę. Kupujemy właściwie usługę, a nie samochód. No i wszystko zależy oczywiście od ceny, prawda? No oczywiście tak, ale wie pan, bo to jest tak często, że wiele osób kupuje samochód z przekonaniem, no że będę miał samochód za darmo, bo to będzie mój, ale jednak pamiętajmy o tym, że samochód, niezależnie w jakim intensywnie go wykorzystujemy, to on kosztuje. No już w tej chwili to już prawie 1000 zł jest. Panie Adamie, pan zastanawia się, czy to już koniec czarnego złota. A o tym się mówi od lat. Pamięta pan reformę premiera Jerzego Buzka? Tak, pamiętam, ale to właściwie, wie pan, był bardziej problem nie tyle węgla jeszcze samego, co po prostu naszych problemów z nierentownym górnictwem i rozbudowaną jeszcze taką popereloską całym sektorem, gdzie musieliśmy dokładać do tego. Dzisiaj sytuacja się o tyle zmieniła, że świat odchodzi od węgla, Unia Europejska szczególnie, bo tutaj oczywiście górnicy pewnie będą protestować, bo mówić, że na świecie wiele krajów do węgla jest przywiązanych, ale w Europie węgiel jest już w tej chwili paliwem jakby wypieranym przez rozmaite inne źródła i paliwa, i w związku z czym my, trzymając się węgla, wpadamy w taką pułapkę, że mamy drogą energię, mamy nierentowne górnictwo, mamy strajkujących górników dzisiaj i ciągłe problemy. Jak pan odpowie na to pytanie? No moim zdaniem już chyba wszyscy. To ja, analizując wystąpy exposé premiera Morawieckiego, zauważyłem, że to był pierwszy premier chyba w historii, który nie wymienił górników i górnictwa i węgla jako takich podstawowych dogmatów polskiej gospodarki i polityki gospodarczej. To już o czym świadczy. Skąd mamy czerpać energię? No energię mamy czerpać... Bo też pan to opisuje. Tak, wie pan, to jest właśnie też problem, bo ciągle polityka energetyczna Polski nie jest przygotowana, ale widać wyraźnie, że zmiany technologiczne idą tak szybko i w tym kierunku, a jeszcze Unia narzuca pewne reguły, że te odnawialne źródła energii, być może atom, gaz, to będą takie elementy tej układanki, z której będziemy ten nasz miks energetyczny tworzyć. Wskaźnik PMI, o pan zawsze mówi, że to mój ulubiony temat. Lekko w górę. Cieszy, nie cieszy, dlatego że dobrze byłoby, gdyby to było powyżej 50 punktów, a jest 46,7. No tak, bo to jest taki wskaźnik, który jest czytelny dla analityków gospodarczych, a chyba słuchacze mogą nie wiedzieć. No to jest wskaźnik taki, który jest... Znaczy, zawsze tłumaczymy. Tak, no właśnie, bo to trzeba zawsze tłumaczyć, że to jest wskaźnik przygotowywany na bazie ankiet prowadzonych wśród menedżerów gospodarki, którzy na podstawie tego, co widzą w swoich firmach, jak wygląda zatrudnienie, jak zamówienia, jak rozmaite czynniki takie, które mogą wskazywać, jak się będzie firma rozwijała w najbliższych miesiącach, to jakby oceniają. No i rzeczywiście teraz te nastroje siadły. No siadły, trudno się dziwić, bo jeżeli polska gospodarka jest mocno, zwłaszcza przemysł, uzależniony od sytuacji w Niemczech, a tam jest kiepsko się dzieje, no to się przenosi, w związku z czym no, te nastroje są nie najlepsze. Jak powiedziałem, było poniżej 46 punktów. Także minimalnie podskoczyło. No tak, no generalnie to jest taki wskaźnik, który się waha pomiędzy 40 a 60. To tak, on teoretycznie ma od 0 do 100, ale to jest ten, no to a poniżej 50 to nie jest dobrze. Pewna duża sieć handlowa otworzyła sklep, uwaga, bez kasjerów. To było zapowiadane wcześniej. Czyli zaczyna się ta rewolucja nowa. Wie pan, ale to jestem zdziwiony, że pana to tak, że tak powiem, zaskakuje, ponieważ ja chodząc do rozmaitych sieci, robiąc zakupy, widzę, że to już jest coś, co się dzieje. Że są z boku takie że są kasy, w których mogę sam sobie te zakupy przeskanować i zapłacić, że mało tego, że są w niektórych sieciach są takie, że można z tym czytnikiem chodzić i sobie tam nabijać to i że docelowo będzie tak, że będziemy wkładać towary do koszyka, wyjeżdżać z nim, a one będą automatycznie sczytywane poprzez takie są specjalne naklejki, które się nakłada na towary i które będą sygnalizować, że myśmy wyjechali i będą nam potrącać to z naszego konta i będziemy nie musieli w ogóle z tym swojej głowy zawracać. Czyli to nas czeka. No to jest właściwie taka rozwój technologii handlu. No usługi są takim obszarem, gdzie trzeba szukać właśnie, gdzie praca ludzka jest droga. No, widzimy, że dzisiaj właściwie praca kasjera to jest coś, co każda sieć poszukuje pracowników. No więc jak sobie z tym dać rady, okazuje się automaty. Panie Adamie, Tom Hanks wyremontował kolejny samochód u nas, mianowicie Syrenkę. No właśnie, ale to nie to, żebyśmy była jasność, że to nie Tom Hanks remontował, tylko Tom Hanks ma jakąś sentyment do polskiej motoryzacji. Zaczęło się od Malucha, który dostał, kiedy wyraził takie życzenie, to mu polscy entuzjaści jego podarowali, a teraz powiedział, że o Syrence marzy, ale tą Syrenkę chce na aukcję wystawić, więc też ciekawa, jak dla mnie jest jego akcja wspierania tutaj dobroczynności w Polsce. Jeszcze parę samochodów zostało Polski. No, do remontu. Duży Fiat, Polonez. Tak. Panie Adamie, Mikrus. Mikrus, no, ale no, to już jest, to jest rzadki przypadek. To jeżeli mu się uda taki znaleźć, no to być może nawet go do Stanów zabierze. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Logowicz. Dziękuję. Sponsorem programu był PKO Bank Polski. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert.

Hold On, to był zespół Texas i mam nadzieję, że się Państwu ładnie przypomniało przed południem we wtorek. Otrzymuję kolejne listy. Ten list zaczyna się tak. Ja nadal myślami w Amsterdamie, oczywiście na koncercie Beth. To napisała pani Natalia, która, jak Państwo wiedzą, jest jedną z największych znanych mi fanek Beth Hart i słuchaczek Trójki jednocześnie i spotkaliśmy się tam w Amsterdamie. Jeśli się nie mylę, a pani Natalia to za chwilę potwierdzi albo nie, na zakończenie tego koncertu Beth, żegnając się z publicznością tego wieczora, podeszła do pani Natalii, padły sobie w objęcia i czule się pożegnały. Piękne chwile, warto było jechać, a ta długa droga jeszcze umilona radiem holenderskim, które nadawało naprawdę ładne piosenki. Bardzo ładnie radio holenderskie przypomniało mi Creep w drodze do Amsterdamu i być może jeszcze dwa albo trzy takie utwory drogi dziś w naszym spotkaniu do południa się pojawią. Teraz za 10:10. Trójkowy detektyw. Jak zwykle we wtorek, Katarzyna Ceglar. W latach 30. XX wieku, jeśli ktoś dysponował dużymi pieniędzmi, podróże po Europie odbywały się w warunkach bardzo luksusowych. Co prawda trwały znacznie dłużej niż współcześnie, ale za to sama podróż była rodzajem przygody, czasem nawet z kryminalnym zakończeniem. Pod koniec 1931 roku z Lazurowego Wybrzeża do Polski przyjeżdża pewna bardzo zamożna, wyzwolona i niezależna dama. Jest inteligentna. Obrotna, majątku dorobiła się głównie sama. Potrafiła szyć. Mieszkając w Moskwie, założyła dom mody, grała na giełdzie, zajmowała się sprzedażą majątków. Dzięki temu kupiła posiadłości we Francji i Wielkiej Brytanii. Nazywała się Maria Ciunkiewiczowa. To, co jej się póki co nie udało, to mężowie. Trzy małżeństwa miała za sobą. A co to wszystko może mieć wspólnego z podróżą? Z jej początkiem nic, ale z zakończeniem bardzo wiele. Podobnie jak sytuacja na przejściu granicznym, kiedy celnicy zrezygnują z kontroli jej licznych bagaży. Maria Ciunkiewiczowa odwiedza znajomych w stolicy, a potem z przyjaciółką ruszają w stronę Zakopanego. Po drodze zatrzymują się w jednym z droższych krakowskich hoteli, idą na kolację. Wtedy dzieje się rzecz nieczęsto spotykana w hotelach o wysokim standardzie. Maria zostaje okradziona ze wszystkiego. Futra, biżuteria, pieniądze, wszystko zniknęło. Wszystko wycenione na kwotę odpowiadającą plus minus równowartości przeciętnego zarobku przez całe życie kilkunastu osób. Na szczęście wszystko było objęte należytym francuskim ubezpieczeniem. Brzmi dobrze, tak zagranicznie, ale w tamtych odległych czasach Francuzi do kobiet podchodzili z zachwytem, ale też ze sporą dozą nieufności. I o ile w Polsce kobiety miały już jakiekolwiek prawo głosu, to w latach 30. we Francji taka jednostka płci żeńskiej, bez męża, domagająca się w dodatku pieniędzy, była zjawiskiem dziwnym, wręcz abstrakcyjnym. I coś musiało być z nią prawdopodobnie nie tak. Odszkodowanie byłoby nieprawdopodobnie wysokie, więc właściciele firmy ubezpieczeniowej zbledli, a krople zimnego potu zrosiły ubezpieczycielskie czoła. Rozpoczęła się zawzięta batalia. Maria Ciunkiewiczowa domagała się odszkodowania, a firma oskarżyła ją o sfingowanie kradzieży. Dowodów nie było przeciw niej żadnych, jednak oskarżyciel miał swoją zupełnie jak na owe realia logiczną teorię. Skoro zawiasy waliz były przepiłowane, co prawda skutecznie, ale nieumiejętnie, to zrobiła to kobieta, a nie żaden profesjonalny złodziej. W walizie może i owszem zmieściłoby się tyle futer, ile oskarżona twierdziła, że miała, ale jaka kobieta pcha tyle futer do jednej walizy? Żadna, bo by się pogniotły, a więc oskarżona kłamie. Pieniądze, biżuteria może były, ale kto wie, czy nie schowała ich w sejfie u warszawskich znajomych. No, to nie była łatwa sprawa dla sądu. Z jednej strony twardych dowodów brak, z drugiej, jaka kobieta jest, każdy widzi. Maria Ciunkiewiczowa została skazana na 15 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat, a także na ten okres pozbawiono ją praw obywatelskich. A gdyby miała kwit od celników albo męża, ale z drugiej strony została zakwalifikowana do grona najbardziej obrotnych oszustek tamtych czasów, choć nikt nie wie, jak było naprawdę. No, szanowni państwo, jak komuś pisana jest sława, to jest i prędzej czy później przyjdzie. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo, mówiła Katarzyna Ceglar, a u nas jeszcze jeden koncert.